Het NOS-journaal. In het huis van Jumbo-topman Frits van Eert zijn honderdduizenden euro's contant geld gevonden. Dat meldt het Financiële Dagblad op basis van bronnen rond het onderzoek. Het Openbaar Ministerie wil het bericht niet bevestigen. Van Eert is verdacht in een onderzoek naar witwassen. De brand op een industrieterrein in Den Haag is onder controle. De brandweer van Den Haag is nog wel uren bezig met nablussen. Rond het middaguur brak een grote brand uit in een pakhuis op industriepark Forenpark. Niemand raakte gewond. Nog dit jaar moet adoptie uit het buitenland weer mogelijk worden. Maar dan alleen uit 6 landen. De Filipijnen, Hongarije, Zuid-Afrika, Lesotho, Taiwan en Thailand. Vorig jaar werd adoptie uit het buitenland stilgelegd na een vernietigend rapport over misstanden. En Rusland zegt dat het weer mee gaat doen aan de graandeal met Oekraïne, Turkije en de VN. In dat geval zouden graanschepen uit Oekraïne weer ongestoord de Zwarte Zee kunnen oversteken. Afgelopen weekend schortte Rusland de samenwerking op. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Je staat daar 20 minuten vast door een spoedreparatie. De spitsstrook is daar al dagen dicht. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Leidschendam 10 minuten vertraging. Daar woedt een brand langs de weg, daardoor is de afrit dicht. En ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein ruim een kwartier oponthoud vanaf Zoeterwoude-Dorp. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Goedemiddag, het is 3:30 geweest, dus weer tijd voor dagelijkse dosis economie op deze zender. Groot nieuws vanmorgen, deze uitzending staat in het teken daarvan. De Raad van State heeft namelijk een streep gehaald door de vrijstelling van stikstofregels van de bouw. De bouwvrijstelling voldoet niet aan de eisen van het Europese natuurbeschermingsrecht en mag daarom niet worden gebruikt. Ja, de stikstof bij die bouwprojecten die daar vrijkomt mag dus niet langer buiten beschouwing worden gelaten. Over de impact van die uitspraak ga ik het komend half uur praten. Geld of je leven? Want deze uitspraak van de rechter heeft grote gevolgen. Er is al veel over gezegd vandaag. Want wat betekent dit voor bouwen van bijvoorbeeld al die huizen die er moeten komen? Gaat dit grote impact hebben op de natuur? Is ook een vraag. En wat is de impact voor de algehele economie? Ga ik vragen deze uitzending aan Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, Tweede Kamerlid van D66, Tjeerd de Groot, ecoloog Arnold van den Burg en Joep Rats is directeur beleid bij Bouwend Nederland. Goedemiddag, hartelijk welkom allemaal. Ja, mevrouw Thijssen, mag ik bij u beginnen als vertegenwoordiger van de grootste werkgeversorganisatie in dit land? Ik zag een persbericht van u en u noemt deze uitspraak van de rechter de zoveelste dramatische plotwending in de slechte film die het stikstofdossier inmiddels lijkt te zijn geworden. Durft u hem nog te kijken, die film? Nou, het zal wel moeten natuurlijk, maar ja, het is een groot drama wat er natuurlijk nu gebeurt. Het is volstrekt helder dat alle grote opgaven voor Nederland, zowel het bereiken van onze klimaatdoelen, maar ook al die huizen die gebouwd worden, dat dat allemaal heel veel langer gaat duren. Als het überhaupt al nog vergunningen voor verleend gaan worden, dus überhaupt nog gaat lukken. Ja, dus het is echt, ik vind het woord drama wel echt op zijn plek. Ja, u klinkt ook alsof u uit het veld bent geslagen. Of heb ik het nou, mis? Wel een beetje, maar dat hoort u goed. Echt wel een beetje uit het veld geslagen. Ja, echt. Kijk, we voelden het natuurlijk allemaal aankomen. Zo is het ook. Maar als het dan een feit is, het geeft wel een grote mate van somberheid. Want kijk, qua oplossing, we zullen natuurlijk nu als de sodemieter moeten versnellen. Met het oplossen van het stikstofvraagstuk. Dat is onder andere door piekbelasters uit te kopen. Maar ja, daarvan heeft het kabinet nou net gezegd, van alle aanbevelingen van Remkes volgen we die niet op. En bovendien zijn we ontzettend bezorgd over de uitvoeringskracht van de overheid. Hè. Daar blinken we niet in uit. Ja, dus dit gaat. Ja, dit is echt, ik zou bijna zeggen, een bom onder Nederland. Een bom onder Nederland, want u heeft al eerder berekend, en dat staat ook in uw persbericht, dat er al een schade geraamd was vanwege uitgestelde projecten op 28 miljard. Dat was nog voordat deze uitspraak kwam vandaag. Komen daar miljarden bij, denkt u? Of hoe berekent u dat nu? Ja, ik denk dat ik de rekensommen die zitten, dat mag ik niet zeggen misschien, maar die zit de pers al heel interessant. Ik vind het veel belangrijker eigenlijk van, goh, stel je voor dat jij iemand bent die een woning nodig heeft, of jouw kinderen hebben een woning nodig. Mm-hmm. Dat is denk ik een van de onderwerpen in Nederland die een van de meest spanninggevende onderwerpen zijn in Nederland, hè, waar veel van de ellende in de maatschappij nu over gaat. Ja, dat wordt allemaal nu weer ontzettend vertraagd en ingewikkeld. Maar het gaat ook heel concreet over, kunnen wij nog windparken aanleggen die we zo hard nodig hebben voor onze klimaatdoelen? Ja. Ja, dus ons land komt helemaal vast te staan. Enige oplossing is, ja, eigenlijk zijn er twee. Enerzijds echt versnellen. Dat betekent bijvoorbeeld piekbelasters snel uitkopen. Daar hebben wij zorgen over de uitvoeringskracht en over de koers die het kabinet juist gekozen heeft. Ja. We moeten iets doen aan die schaarse stikstofexperts. Die moeten we slimmer inzetten. We moeten ook zorgen dat het bouwen heel snel emissieloos wordt. Dus dat alle belemmeringen die daar zijn, dat opgelost wordt. Maar anderzijds denk ik ook dat het kabinet naar Brussel moet. Want het is toch wel heel bijzonder dat je aan de ene kant je handtekening zet en terecht, hè, onder Europese klimaatplannen, maar tegelijkertijd ook niet de ruimte kunt krijgen daar om die plannen ook uit te voeren. En ik zou denken, ook vanuit milieu, ja, wat het zwaarst is, moet wel het zwaarst wegen. En volgens mij is het grootste probleem voor onze aarde is de opwarming van de aarde. Nu zegt u al twee keer in dit gesprek, en ik zie het ook terug in dat bericht wat u de wereld in heeft gestuurd, dat u zich zorgen maakt over de uitvoeringskracht van onze overheid. Wat bedoelt u precies als u dat zegt? Nou, heel concreet dat het in Nederland een jaar of 8 duurt, gemiddeld, om een vergunning te krijgen. Maar je kunt ook denken aan voorbeelden als, hè, dat we Groningen niet goed opgelost krijgen, dat we de toeslagenaffaire niet goed opgelost krijgen. Dus ja, alles wat er nodig is in Nederland, gewoon concreet, wat door de overheid geleverd moet worden, gaat buitengewoon stroperig tegenwoordig. Ja. Maar u zegt eigenlijk, de mensen die er verantwoordelijk voor zijn, zijn niet meer in staat om uit te voeren waarvoor ze aangesteld zijn. Ja, ik denk dat een correcte samenvatting is. Niet al heel vrolijkmakend, maar wel correct. Ja, dus dan dient u bij deze motie van wantrouwen in tegen het kabinet? Nou, zeker niet. Want ik denk dat het kabinet wat we op dit moment hebben, het eerste kabinet is dat eindelijk ook met zowel dat vraagstuk van de uitvoeringskracht, maar ook het stikstofprobleem, eindelijk voor het eerst echt serieus neemt en bezig is om het op te lossen. Want we hebben dat natuurlijk ook 30 jaar mis laten gaan. Ja, dus u heeft het vooral over uitvoeringskracht in het verleden, niet momenteel vandaag de dag. Nee, kijk, door alle, ik zal maar zeggen, verkeerd beleid in het verleden, is het nu zo de realiteit dat de uitvoeringskracht van de overheid heel erg matig is. Dit kabinet, dat merk ik, dat zie ik, is er wel veel aan gelegen om dat op te lossen. Maar dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen gebeurd. Nee, precies. Maar ja, mijn moeder zegt dan aan praatjes, heb je niks? Nee, dat klopt. Maar ja, het begint wel met nadenken over hoe je het op moet lossen. Maar de zorg, dat mogen we volstrekt helder zijn, stelt ze ook terecht. Vragen over de zorg is echt super groot. Ja, Tjeerd de Groot, Kamerlid voor D66. Ik kijk ook even naar u. Want hoe luistert u hiernaar als mevrouw Thijssen zorg heeft over de uitvoeringskracht van het kabinet? Ja, goedemiddag. Ik ben het in grote lijnen met mevrouw Thijssen eens. Het is natuurlijk een drama voor al die mensen die een woning willen hebben, voor jonge mensen. Het is ook heel moeilijk voor de energietransitie. Het zijn de twee grote onderwerpen die ons allemaal bezighouden op dit moment. En deze uitspraak die geeft eigenlijk aan het laatste, nou, laat ik het maar oneerbiedig, het geitenpaadje noemt, wat het vorige kabinet heeft bedacht voor die bouwdrempel, dat gewoon niet gaat werken. Mm-hmm. We zullen echt naar een andere aanpak moeten. En wat dat betreft ben ik ook wel, waar ik het niet mee eens ben, wat mevrouw Thijssen zegt, is van, ga dan maar naar Brussel om weer meer ruimte te gaan vragen. Want dat is precies waarom het altijd mis is gegaan. We proberen altijd naar de randjes te gaan als Nederland. Natuurlijk is klimaat zeker belangrijk, maar de teruggang in onze natuur, in de biodiversiteit, is ook iets waarvoor we staan en wat we hebben op te lossen en wat we 20, 30 jaar voor ons uit hebben geschoven. Maar toch even nog even over die uitvoeringskracht. Heeft u daar ook zorgen over? Is het kabinet in staat, is de overheid in staat, want u bent ook onderdeel van die overheid. Voelt u zich aangesproken als mevrouw Thijssen zegt, we maken ons zorgen over de uitvoeringskracht bij onze overheid? Nou, zeker. Dat is zeker een thema waar je op moet acteren. We hebben als D66 er daarom ook voor gepleit om een ecologische autoriteit in te stellen en om een orgaan in te stellen dat provincies ondersteunt om al die gebiedsplannen te maken. Om die ingrijpende maatregelen, waar veel mensen bij betrokken zijn, ook uit te kunnen voeren. Nou, daar wordt nu hard aan gewerkt. Maar het is zeker iets wat aandacht verdient. Ja, ik ga even naar Joep Rats. U bent van Bouwend Nederland. Goedemiddag ook. Goedemiddag. Want mevrouw Thijssen noemde al eventjes van ja, een bom onder Nederland. Zo niet alles komt stil te liggen. Betekent dit inderdaad ook vertraging als het gaat om de bouw van huizen voor onze kinderen en kleinkinderen? Jazeker, dat gaat een zekere vertraging geven. We schatten dat nu zo ongeveer in dat 50% van alle voorgenomen woningen die we gaan bouwen, dat die opnieuw beoordeeld moeten worden. Dat duurt zeker 3 tot 6 maanden. En dan moet het nog. Dan hebben we de toetsen klaar. Dan moet dat ook nog door gemeentes en zo allemaal nog in vergunningen worden omgezet. En dan ben ik het met mevrouw Thijssen bijzonder eens dat we daar ook niet erg in uitblinken in Nederland. Daar hebben we weinig capaciteit op zitten. Ja, en vervolgens, als we dan zijn doorgerekend, dan moet er bij sommigen nog wat gebeuren. Dan moeten we nog wat aanpassen en dan moeten we nog wat zaken doen. Soms lukt het ook zelfs niet. Ja, en dan gaat zo'n project nog verder naar achter. Dat gaat echt wel over zo'n 10 miljard aan opdrachten die allemaal onder druk komen te staan. Dat zijn grote getallen. En het wrange van het hele verhaal is dat niet de bouw van deze woningen nou die natuur zo in de weg staan. Want dan levert het minimale bijdrage in. Die bouw die duurt gemiddeld ongeveer een jaar. Dat is eenmalig. Daar doen we ook steeds beter ons best voor om dat emissieloos te doen. Het is niet dat deel van het bouwen nou die natuur zo heeft verzwakt. Maar dat is wel hetgene wat nu keihard tot stilstand wordt gezet. Dat is wel het hele wrange van het hele verhaal. Ja, u vindt dat eigenlijk niet in verhouding tot elkaar staan. Nou, we hebben een ecoloog aan tafel in de persoon van Arnold van den Burg. Heeft meneer Rats hier een punt? Ja, dus hij heeft wel degelijk een punt. Het probleem is natuurlijk dat we al heel lang het drama hebben in Nederland. Als je vanuit de biologie en vanuit de kwaliteit van het ecosysteem kijkt. Ja. Dus het is niet 5 voor 12. Ik zeg altijd, het is 3 uur 's middags, de laatste spelers verlaten het veld. He, dus de bom is al lang afgegaan als je kijkt op biodiversiteitsvlak. Dus ja, dat de rechter nu zegt van ja, hier, dit kan zo niet zo doorgaan. Dat is op zich heel erg logisch voor mij. Ja. Ik wil even teruggaan naar een fragment, meneer Rats, van Johan Vollebroek van MOB. Die spande de rechtszaak aan en die was eerder vandaag bij collega Sven Kokkeman op deze zender. De bouwwereld ligt nu ook gigantisch achter met de bouw van woningen. En wij zien dit als een excuustrus van de bouw om te zeggen van moet je kijken, oh, nou raken we helemaal achter. Ja, u grijpt dit aan als excuus, meneer Rats. Want u ligt al lange tijd achter met het bouwen. Zegt meneer Vollebroek, hè? Dat is een beetje natuurlijk een rare redenering. Op zich ligt de bouw niet achter. Het is niet dat wij per se woningen nodig hebben. Het zijn mensen in Nederland die woningen nodig hebben. En gelukkig hebben we een ambitieuze minister die ook 100.000 woningen wil bouwen. Dus het is diezelfde politiek die daarom vraagt. En wij willen wel graag leveren. Daar doen we ons best voor. Dat doen we overigens ook steeds meer emissieloos. Dat is ook iets waar ook dit kabinet nog flinke duit mee in het zakje zou kunnen doen. Dat zouden we echt wel kunnen versnellen. Dat is ook nodig. Willen we ook graag doen. We willen ook graag natuurinclusief bouwen. Dat is ook het punt niet. Nee. Het gaat natuurlijk nu om dat je heel hard aan een. Die vrijstelling was er niet voor niks. Hè? Mede de Raad van State, als dat de Europese Hof heeft gezegd. Je moet eigenlijk een sector die minimaal bijdraagt aan een stikstofuitstoot. Moet je eigenlijk niet zo hard op ingrijpen dat het zelfs stilvalt. Ook omdat het zulke maatschappelijke behoeftes invult. Ja, dat je dat dus juist wel moet blijven doen. En dat je daar een beetje ruimte voor moet maken. Het is de vorm van de vrijstelling waar de Raad van State om voor vervalt. Want dan zeggen ze, dan kunnen we het niet controleren. Ja, en dat is iets, daar hadden we wel graag met het kabinet al eerder afspraken over gemaakt. Ja, en u zegt, mevrouw Thijssen van VNO-NCW, nu als de sodemieter, geloof ik, gebruikt u dat woord aan de gang met die piekbelasters uitkopen. Dus u roept het kabinet op om juist dat advies van Remkes te omarmen, om dat binnen een jaar geregeld te hebben. Ja, zeker, zeker. Dat is echt heel zonde dat het kabinet dat niet heeft gedaan. Ja, en daarnaast inderdaad alles wat er nodig is, wat nu belemmerend is, zoals schaarste aan stikstofexperts, alles wat de bouw nodig heeft om emissieloos te kunnen bouwen. Ja, alles moet gewoon uit de kast. Want dit is en voor de woningen van onze kinderen en voor het halen van onze klimaatdoelen is dit gewoon echt een ramp. Ja, dus ook voor de energietransitie van bijvoorbeeld bedrijven? Zeker, zeker. Nee, dat is natuurlijk gewoon echt afschuwelijk. Hè? Want kijk, om een voorbeeld te noemen, er komt een enorme CO2-heffing op die bedrijven aan als ze niet verduurzamen. Ze willen allemaal verduurzamen. Ze hebben allemaal plannen om te verduurzamen. Maar dan moeten ze die verduurzaming wel kunnen doen. Weet je, dan moeten ze vergunning kunnen krijgen. Dan moeten ze kunnen bouwen. Ja, jongens, als dat allemaal de komende jaren niet kan. Ja, dan? Dan zitten zij helemaal klem. En dat zou. Ik heb er eigenlijk gewoon geen woorden voor, dat merkt u. Nee, dat is te horen. Ik wil u bij deze bedanken voor uw toelichting. U moet weer verder allerlei afspraken in, begrijp ik. Het zal vast ook hierover gaan, kan ik me voorstellen. Mevrouw Thijssen van VNO-NCW, hartelijk dank. Wij praten ondertussen natuurlijk wel verder met Tjeerd de Groot, Arnold van den Burg en Joep Rats. Meneer de Groot, dat verduurzamen. Mevrouw Thijssen zegt, we leggen die, of u als politiek legt die bedrijven dus een CO2-heffing op. Die bedrijven willen wel verduurzamen. Maar ja, doordat de rechter nu een streep door die vrijstelling heeft gehaald, kunnen ze niet zomaar een vergunning krijgen om bouwactiviteiten te ondernemen, om te gaan verduurzamen. Nou ja, zo houdt iedereen elkaar behoorlijk in de greep en moeten zij dokken. Ja, en dat is niet terecht. Dus dat betekent dat wij als D66 nu ook zeggen en morgen zullen inbrengen dat eigenlijk de olifant in de kamer van die hele stikstofaanpak is de vrijwilligheid. Dat is sympathiek, dat is ook wat voor te zeggen. Ik denk ook dat veel boeren waar het over gaat vrijwillig willen stoppen. Maar dat is niet voldoende. En dat maakt die uitspraak ook weer duidelijk. En dat maakt ook weer duidelijk dat we dan zaken als die woningbouw en de energietransitie niet voor elkaar gaan krijgen. Oké, okay, dus welke vrijwilligheid wilt u van tafel hebben? Nou, wat je zult doen en waar ik het kabinet toe oproep is om, net als VNO ook zegt, die aanbeveling van Remkes om te zeggen, oké, je krijgt een jaar de tijd om te kijken als piekbelaster van kan ik in dit gebied verder? Er komt aanbod van de overheid om te stoppen. Maar ga je niet in dat jaar reageren, ja, dan stelt Remkes voor om dan toch te gaan onteigenen. En dat is natuurlijk echt een grote ingreep, mm-hmm. Zeer van bewust. Die basis blijft vrijwillig, maar we zullen gewoon dit moeten benoemen. Willen we die energietransitie mogelijk maken? Willen we die woningbouw mogelijk maken? En nog belangrijker voor D66, willen we ook die natuur gaan herstellen? Want uiteindelijk gaat het daarom. Ja, maar nu zegt u toch niks nieuws, want dit is toch precies wat Remkes gezegd heeft? Dat is wat Remkes gezegd heeft, maar wat het kabinet niet overneemt. En het kabinet blijft dus bij die vrijwillige aanpak, waarvan nu de Raad van State vandaag zegt, ja, daarmee heb je geen gegarandeerd resultaat. Ook het PBL heeft erover gezegd van ja, het is sympathiek, maar je weet niet of je daarmee resultaten gaat halen. En okay. Daarom zeggen wij morgen tegen het kabinet, ga het gehele rapport, dus ook dit onaangename deel, het moeilijk deel, overnemen. U vindt dat het kabinet moet zeggen, reageer je niet binnen een jaar, dan gaan we je onteigenen. Zo hard en duidelijk moet het zijn. Zo pijnlijk als het is, want dat is geen fijne boodschap, zo duidelijk zal het moeten zijn. Ja. Arnold van den Burg, ecoloog, is dat een oplossing? Gaan we het daarmee redden? Ja, het zal nog heel lang duren. Dus we gaan sowieso nog een langere periode in een fase zitten dat we wel willen proberen om beter aan de habitatrichtlijn te voldoen, maar dat we dat gewoon nog niet halen. En voor die periode moeten we toch als maatschappij wat afspraken maken hoe we dan met elkaar om gaan. En zou dit, wat meneer de Groot nu zegt, van gewoon binnen een jaar vrijwillig, anders gaan we je onteigenen, zou dat de ruimte bieden die we nodig hebben in de stikstofdiscussie? Nee, in die zin dat het te weinig is om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de habitatrichtlijn. Dus dat levert, het is een heel mooi begin. Maar ik hoor ook al dat er dan gekeken moet worden dat daarmee zoveel mogelijk piekbelasters bijvoorbeeld vergund kunnen of melders, pasmelders uiteindelijk vergund kunnen worden. Maar het is een ecologisch probleem. We moeten juist kijken hoe die natuurwaarden zoveel mogelijk met dit soort regelingen alvast weer in de been kunnen helpen. Mm-hmm. De gevolgen van deze uitspraak, dat staat buiten kijf, zijn behoorlijk. De een, Ingrid Thijssen zegt, noemt het een bom onder Nederland. Joep Rats van Bouw in Nederland maakt zich grote zorgen over dat bouwen in Nederland. Maar dat aandeel van de bouw in de totale stikstofneerslag in Nederland. Ik begrijp dat u zegt, van dat valt ook wel mee. Ja, dat doet het ook. Staat het dan in verhouding, deze uitspraak? Ja, dat staat zeker in verhouding. Omdat we als maatschappij ook decennia lang toe hebben gestaan dat de natuurkwaliteit gewoon heel erg sterk achteruit is gegaan. En die effecten van de stikstof zijn cumulatief. Ja. Dus er zit een enorm probleem in, in de bodem, in de planten. Er zijn bijna geen planten meer die nog stikstof gelimiteerd zijn. Dat heeft weer gevolgen voor de insecten die daarvan moeten leven. Dat gaat namelijk veel minder goed. Dus op die manier hebben we nu een ondergrond gebouwd waar ook hele kleine deposities wel hele duidelijke effecten kunnen hebben. Ja, precies. Ondanks dat de bouw een klein aandeel heeft, is het wel heel relevant. En eigenlijk terecht zegt u dat deze uitspraak is gedaan door de rechter. Meneer Rats van Bouwend Nederland, ik begrijp dat u zegt van hey, het kabinet moet met geld over de brug komen naar ons toe. Waarvoor en waartoe eigenlijk? Nou kijk, ik ben het op zich natuurlijk wel mee eens dat we hebben drie dingen waar we aan moeten werken. Hè. Dus we willen inderdaad verbetering van de natuur. Ja, dat vinden we belangrijk. Er is ook een toekomst voor die landbouw nodig. Maar we moeten ook nog zorgen dat we wel in de ruimtelijke ordening blijven investeren. Hè. Dus mm-hmm. Dat zijn die drie stappen die wij ook echt onderschrijven. Dat betekent ook dat wij in de manier van bouwen die wij doen ook rekening moeten houden met die natuur in het ontwerp. Maar we moeten ook in ons bouwproces dat beter doen. Dat betekent dat we heel veel sneller dan dat normaal zou kunnen met machines moeten gaan werken die niet uitstoten. Ja, en dan moeten we die transitie versnellen en zorgen dat we snel tot die apparaten en die machines komen. Dat is wel duur. En dan moeten we met elkaar dan de middelen voor over hebben. Dan kunnen we dat ook veel sneller doen. Ja, wacht even. U zegt om elektrische bouwkranen en elektrische graafmachines bij die bouwbedrijven te krijgen, moet het kabinet meebetalen. Dat kunnen die bedrijven niet allemaal zelf gaan doen. Die kunnen dat op de lange termijn natuurlijk wel zelf doen. Hè? Want als we dat allemaal gewoon vinden en normaal in de bedrijfsvoering. Maar we moeten nu, machines die 10 jaar geleden of 5 jaar geleden zijn gekocht, moeten afgeschreven worden, moeten nieuwe voor gekocht worden. Dan kan je dat individueel bedrijf niet zomaar van laten opdraaien. Dus dat moet je samen doen. En een ander belangrijk ding is dat wij ook moeten hebben dat als we zo'n machine aangeschaft hebben, dat we dat niet in de ene gemeente wel mogen gebruiken en de ander niet. Dus dat moet dan wel eenvormiger. Okay. Daar moet de overheid echt stevige stappen opzetten. Ja, stevige stappen. Welk bedrag betekent stevige stappen? Welk bedrag wilt u zien van de overheid als het hier om gaat? Nou ja, dat was ons 1 miljard beloofd. Dat werd 500 miljoen. Nu staat 500 miljoen ter discussie. Nou, het lijkt me niet meer dan logisch dat die 500 miljoen sowieso verder ingezet gaat worden. Maar je ziet, gezien de uitspraak die zo stevig is dat er ook echt geen ruimte is, ja, dan zal het harder moeten. En dan zal het bedrag ook omhoog moeten. En we zullen ook moeten zorgen dat in de aanbestedingen en de opdracht die de overheid voornamelijk geeft, ook moet zorgen dat we daar flink in kunnen bewegen. U wilt een versnelde hogere subsidie als het gaat om het verduurzamen van het machinepark, noem ik dan maar eventjes. Meneer De Groot zeker, van D66, wat vindt u daarvan? Nou, die middelen zijn ook al inderdaad voor een deel toegezegd. Ja, maar die gaan alleen maar naar beneden, zegt meneer Rad. Ja, maar laten ze eerst maar gaan uitgeven en zorgen dat die elektrificatie van die bouw ook gaat plaatsvinden. Het is natuurlijk heel makkelijk om naar de overheid te... Het geld is al 4 keer overschreven. Ja, gaat u gewoon aan de slag. En het zal allemaal niet makkelijk zijn, maar er is een groot bedrag voor dit hele traject. Want het is ingrijpend voor de bouw. Het is ingrijpend voor mensen op het platteland, voor andere bedrijven. We zullen het met elkaar moeten doen. En daar zijn middelen voor beschikbaar. En ik zou zeggen, ga aan de slag. Ja. Het kabinet komt later deze middag. Het zou tijdens deze uitzending zijn, maar het wordt iets later, begrijp ik. Minister Hugo de Jonge en Van der Wal, de stikstofminister, gaan een reactie geven op die uitspraak die de Raad van State heeft gedaan. Wat zou de reactie moeten zijn, meneer De Groot? Nou, wat D66 betreft zal die reactie moeten zijn dat het kabinet nu echt aan de slag gaat. Voorbij de vrijblijvendheid en voorbij de vrijwilligheid. Hè, waarbij vrijwilligheid nog steeds de basis kan zijn. Maar dat het niet meer zo kan zijn dat je in allerlei akkoorden blijft pappen en nat houden. Want dat hebben al te veel kabinetten gedaan. Dus dat ze echt gewoon de schouders eronder gaan zetten in het belang van de natuur, maar ook in het belang van woningbouw en energietransitie. En dan was er niet alleen een uitspraak van een rechter vandaag, maar ook nog weer een politiek gedoetje, zal ik maar even zeggen. Want minister Piet Adema heeft dus eerder deze week op een avond met boeren gezegd dat hij dus niet dogmatisch wil vasthouden aan de halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Maar dat reddetje is inmiddels gesust, meneer De Groot. Want ik begrijp dat meneer Adema op Twitter heeft gezegd dat hij achter het kabinetstandpunt blijft staan. Bent u daarmee ook gerustgesteld? Nou, dat is prima. Dat is ook zijn taak. En het kabinetsstandpunt is dat in 2030, die wordt ook wettelijk vastgelegd, de overheid dit resultaat zal moeten hebben bereikt. Alleen zijn uitspraken waren wel degelijk